najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podziękował ZNP za decyzję o zawieszeniu protestu. Senatorowie dyskutują o nowelizacji ustawy oświatowej dotyczącej egzaminów maturalnych. Polskie koncerny wstrzymują odbiór rosyjskiej ropy. Powodem jest zanieczyszczenie surowca. Za decyzję o zawieszeniu strajku podziękował Związkowi Nauczycielstwa Polskiego prezydent. Protest zostanie zawieszony w sobotę. Andrzej Duda podkreślił, że dla młodych ludzi matury to bardzo ważny czas. To jest bardzo ważna decyzja. Dziękuję, bo prosiłem o to, żeby w jakiś sposób zdjąć ten niepokój, który jest na tegorocznych maturzystach i ich rodzicach. Żeby zostali wszędzie sklasyfikowani, żeby można było normalnie przeprowadzić maturę, żeby oni mogli spokojnie iść w dorosłe życie. Prezes ZNP Sławomir Broniarz powiedział, że związek zawiesza strajk do września i oczekuje do tego czasu przyjęcia związkowych propozycji. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił z kolei chęci porozumienia i kolejny raz zaprosił do debaty o przyszłości oświaty, która rozpocznie się jutro w południe na Stadionie Narodowym. Tymczasem senatorowie debatują nad uchwaloną przez Sejm nowelizacją prawa oświatowego dotyczącą matur. Według proponowanych przepisów, jeśli Rada Pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor szkoły lub wyznaczony do tego nauczyciel. Jeśli dyrektor nie zdąży przeprowadzić klasyfikacji, to w tym roku szkolnym uczniowie ostatnich klas techników i liceów dostaną świadectwa po zakończeniu zajęć, czyli po 26 kwietnia. Egzaminy maturalne mają się rozpocząć 6 maja, a rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się jutro. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa, co jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Z powodu zanieczyszczenia rosyjskiej ropy wstrzymano jej dostawy do Polski. Koncerny Orlen i Lotos rezygnują z surowca dostarczanego rurociągiem Przyjaźń. Zanieczyszczenia mogłyby bowiem uszkodzić instalacje. Decyzję podjęło Ministerstwo Energii. Jakub Wiech z portalu Energetyka24 zapewnia, że to nie wywoła w Polsce kryzysu paliwowego. Polska jako członek Unii Europejskiej, jako członek Międzynarodowej Agencji Energetycznej jest zobligowana do utrzymywania zapasów ropy naftowej i paliw, więc w żadnej mierze działalność polskich spółek naftowych, jak i dostawy na stacje paliw nie są w tym momencie zagrożone. Zresztą też spółki podkreślają, że nie zatrzymują produkcji, tylko bazując na swoich zapasach cały czas ta produkcja się toczy. Co więcej, jak dodaje Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, wstrzymanie dostaw ropy bardziej uderza w Rosjan. Jesteśmy daleko od tego momentu, w którym zabraknie ropy w Polsce. Kierowcy nie odczują tego problemu. Na pewno odczuje go Transneft, rosyjska firma odpowiedzialna za przesył ropy, której winą jest obecny problem z jakością ropy. Każdy dzień oznacza coraz większe odszkodowania, które będzie musiała zapłacić odbiorcom i partnerom takim jak polski Pern, który musiał zatrzymać całkowicie dostawy ropy z tego kierunku do Polski ropociągiem Przyjaźń przez niską jakość surowca. Ministerstwo Energii zapewnia, że odbiór rosyjskiej ropy został wstrzymany do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii i oczyszczenia ropociągu. Liczba ofiar ataków przeprowadzonych na Sri Lance jest niższa niż pierwotnie szacowano i wynosi od 250 do 260. Poinformował o tym zastępca ministra obrony Sri Lanki, odpowiedzialny za nadzór nad policją. Dotychczas podawano, że w niedzielnych zamachach zginęło 359 osób, a ponad 500 zostało rannych. Ministerstwo Zdrowia Sri Lanki przekazało agencji Reutera, że trudności z określeniem dokładnej liczby zabitych wynikają z charakteru obrażeń ofiar. Ukraiński prezydent elekt oskarża Centralną Komisję Wyborczą o umyślne zwlekanie z oficjalną publikacją wyników wyborów. Zdaniem Wołodymyra Załańskiego celem jest opóźnienie daty jego zaprzysiężenia i uniemożliwienie rozwiązania parlamentu. Wołodymyr Załański w ubiegłą niedzielę w drugiej turze zdobył 73% głosów i tym samym wygrał wybory. Wołodymyr Zełenski w krótkim filmie opublikowanym w internecie zwrócił się do Ukraińców. Jak zaznaczył, chociaż wygrał on wybory, to wciąż nie ma pełnomocnictw. Centralna Komisja Wyborcza specjalnie zwleka z oficjalnym ogłoszeniem wyników, aby Rada Najwyższa mogła z kolei zwlekać z decyzją o dacie zaprzysiężenia mnie na prezydenta, tak aby zaprzysiężenie odbyło się po 27 maja. To z kolei uniemożliwi mi rozwiązanie parlamentu. Zdaniem części ekspertów Wołodymyr Zełenski może spróbować rozwiązać parlament, w którym nie ma siły politycznej, która obecnie go popiera. Pozaparlamentarna partia prezydenta elekta Sługa Narodu w sondażach zdobywa ponad 25% poparcia i jest najpopularniejszym ugrupowaniem politycznym. Kadencja obecnego parlamentu i tak upływa jednak w tym roku. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jak bal na Titanicu. Wigilia przed katastrofą kompletną, Eve of Destruction z najnowszej płyty The Chemical Brothers. Na No Geography, jeden z tych albumów do sprawdzenia w nadchodzących dniach i od nich zaczynamy program alternatywny w drugiej godzinie. Teraz jeszcze dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Dużo muzyki do 21. Przewidujemy także premierę, całkowitą, kompletną premierę. To będzie nagranie, które przygotował Tomek Bednarczyk. On prowadzi projekt muzyczny pod nazwą New Rom. Zwłaszcza w programie PS nagrania New Rom pojawiały się w dawnych czasach. Przed nami nowa płyta, ona nadejdzie w maju i na tej płycie bardzo wielu gości. Dzisiaj posłuchamy wspólnie utworu, w którym gościnnie pojawia się Hania Rani. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Teraz już gra duet Red Access. Mają nowy singiel, nową epkę, jak chcemy to nazwać. To już jest kwestia drugorzędna. Najważniejsze jest to, że są tam nowe utwory i całkiem sporo nowej muzyki. izraelski duet, który nazywa się Redaxes i nagranie Shabak Shalom. Obok dwóch innych, Kuku, Papa i Sound Test, to nowa porcja muzyki od tych chłopaków, wydana na początku 2019 roku. Można sprawdzać, jak i kolejną płytę, która jest także współpracą artystów świetnie radzących sobie także na własną rękę, ale z własnej woli i na szczęście dla nas związali się Bartosz Kruczyński i Poly Chain. We'll be right back. On i ona, właściwie ona i on. Ona to Polly Jane, on to Bartosz Kruczyński, ich wspólna płyta, na której można znaleźć m.in. to nagranie Flakszno, jeżeli dobrze wypowiadam. Wszystkie tytuły dobrze napisane, o ile nie zdarzy mi się literówka, na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można je sprawdzać. Artykuł ma datę wczorajszą, bo sumuje to, co zostało zagrane wczoraj i cały czas dopisujemy utwory pojawiające się dzisiaj. Czy powinnam zwolnić i zaprezentować romantyczną pieśń, czy może trzymamy jeszcze przez kilka minut tempo? No dobrze, to jeszcze 6 minut i 13 sekund tempa razem z rumuńskim duetem Kadija, jak podobno powinno się wypowiadać ich nazwę. Rumuńscy artyści oryginalnie, tak należałoby powiedzieć, bo to jest ich rodzinny kraj, no ale wychowani i artystycznie chyba też ograni już w Niemczech, gdzie zresztą się poznali, jak to zwykle bywa w szkole. Devil Dance, Kadia, to jest duet, który właśnie na antenie się pojawił. To teraz jednak zwolnimy, przeniesiemy się do Norwegii. Muzyka od artysty, który wydaje ją pod pseudonimem Prince Thomas. Prince Thomas, nagranie Feel the Love, można znaleźć na płycie Ambitions. Ona ukazała się na początku kwietnia. I to nagranie raczej wyprowadza w pole, jeżeli ktoś chciałby na jego podstawie ocenić ten album, więc warto się przekonać. Wracamy teraz do Kasai, czyli Kasi Piszek. Wczoraj była naszym gościem. Zapis rozmowy na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Wish I had eyes made of glass and woods to play in a down contest. With the winner is not the one who maintains their gaze, but the one who looks away in haze. I wish I could cover up my uncertainty and clumsiness. I wish that a few minutes later you cannot speak and fall downstairs. I'll catch you up with my magic tricks and over later it will set us free. I'll wake you up, shake you up. We can stand here as long as it takes. Pure feeling in water dipping. This time we don't have to admit it. Hand in hand, one by Kasia Piszek, jako Kasai, tak śpiewa i tak gra. Eyes Made of Glass to tytuł nagrania, a Equals to jest tytuł płyty, która nadchodzi 10 maja. To zajrzyjmy jeszcze do innej pary. Thank you. Little Dragon i Flying Lotus ramię w ramię, tak spontanicznie, jak głosi tytuł tego utworu. Pewnie wszyscy, którzy mogą i chcą, już są w drodze do Poznania, albo nawet już są w Poznaniu na Spring Breaku, gdzie bardzo wielu ciekawych artystów naszych polskich pojechało, aby rozmawiać, ale przede wszystkim aby prezentować swoją muzykę. I między innymi będzie tam można jutro spotkać Tomasza Bednarczyka, czyli jego muzyczne wcielenie New Rome. A teraz już na naszej antenie premiera utworu z nadchodzącej płyty. W tym utworze gościnnie pojawia się Hania Rani, więc jeżeli wszyscy są gotowi, to tak brzmi What If I. Hania Rani gościnnie w nagraniu What If I. New Rome to jest nazwa, wcielenie artystyczne Tomka i płyta nadchodzi w maju. Będziemy uważać na ten album. Dużo gości na nim. Tym razem jest to właśnie taki pełen współpracy. Pełna współpracy odsłona New Rome nadchodzi. Na zakończenie mamy jeszcze dwie propozycje. Zanim jednak je przedstawię, chciałam przypomnieć, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można szukać i utworów, i spisu, i podcastów. I myślę, że znacznie więcej tam się znajdzie podpowiedzi. płyt, które można sprawdzać już na własną rękę. No i oczywiście także na Facebooku, gdzie PS gra. A na zakończenie dwa utwory, które nie tylko poprzez jakąś bliskość formalną, ale także filmowo połączyłam. Bo najpierw bluszcz w utworze Solaris, chociaż tutaj powinnam powiedzieć literacko i filmowo. Natomiast na zakończenie zakończenia Uncle i Mick Jones w utworze zatytułowanym Kubrick. Bardzo dziękujemy za to nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. I rzeczywiście program alternatywny ma wolne 1 i 2 maja, więc słyszymy się ponownie już w pięknie rozkwitniętym maju, a za to dzisiejsze spotkanie bardzo dziękujemy. Chciałbym móc dotykać rąk, tak bardzo boisz się, wiem. A miłość ślepa jest i dobrze wiesz. Banalne kwestie nie dla ciebie. Widziałem cię dziś w parku na mieście, każdej z młodych dziewczyn rąk. Mówiłem ci, jak bardzo jest. Wolę to mieć niż tylko siebie. Zostało nam coś z tamtych dni, gdy było nas jeszcze trochę więcej. I myśli głęboko gdzieś prowadzą mnie tylko do ciebie. Daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd.